tanga souveye ninyo kako ya mabete na lingio menaza si maladroa pesa ta etumbwe kasi moko ngote polumbwe si keko kyo silande yesu babo makie elongo na moyibi kasi bana kufana nyasenga kate na losambo yesu azonga kongo ya rate minyo na bo yingo bako pesaka moninga elabo ya suka pardone ye oninga tumbeli ye nyonyo ngai moteme ezozika moto ya bolingo na yo ezotumbanga ye ata na mipupo litongo tipokwa moto ekosila te nyonyo azali yangaka moko ye esika motelebeta koza toujour esambelanga e nyonyo mponga na bika nsima na yo ngai awa plus rien ne va bwaka na yo ngai soki olingi na fulu kasi kobwaka ngai te na lopase talela ngai enyonyo okoka Familia.